इंगश्च नहीं बता। अच्छा अर्जुन वंशनी, हाँ अजंतानाम हंते रजादेश गमिश्च दीर्घस्या झलादु शनि अज हन गम अच अजंत हो गया हन हन हंते हन आगे अजादेश गमिश्च अजादेश गमी का अज के स्थान पर जो गम आदेश होगा अज के स्थान पर गम आदेश कोई होता है इनो गांग आदेश हो जाएगा नव गमीर अबोधन इंग से भी आया था आगे आएगा हाँ इन बाधी का तो अजादेश से झड़ा दो शनि दीर्घ ये धातु है गिर जी सन लिटर जे जी जय अजंत से दीर्घ हो गया सन लिटर जे से शनि शनि से दित्त हो गया कुत्त हो गया सन लिटर जे से तो जी दीर्घ हो गया किसे गी अजन जिगी सती जिगी स में सन है घी के सन आध्यात हुए तो घी को गुण होना चाहिए सार्वत आध्यात सत्र से सनी उगंध है क्या हाँ इको जल ईगंध है विभाषा चे ये चियन चयन धातु है कुत्त हो गया विकल्प से चिक्की सती चिची सती दीर्घ किस सत्र से होगा अजना सनी और गुण होगा कि सत्य में जी सत्य में सर्वदा दे तो गुण कौन से करेगा इको झल से कित हो जाएगा कौन कित होगा जलादिशन जलादि कित है जिघान सत्य में हन धातु है हन धातु सन होगा किस सत्र से सन होने के बाद अजन गमा सनी दीर्घ हो जाएगा दीर्घ अचश्च अ के अक दीर्घ हो गया आ द्वित हो गया द्वित से अभ्यास में क्या रहेगा हा हन को दीर्घ आ हो गया शन्य को से द्वित होगा क्या होगा आ कोश्च से जा होगा ह्रस्व होगा ज अभ्यास ज होगा जी कैसे होगा शन्यत जी ह के घकार कैसे हो जाए अंधातु हकार को अभ्यास साच्य कुत्त हो गया और नकार को अन के नकार को अनुसार हो गया क्या सूत्र है नश्च लगे नश्च पदांत से बोलो लगेगा नहीं ले हमें पचास सूत्र नहीं बोलता बोल पूछने का लगेगा क्या लगेगा पदांत है नश्चा पदांत से अनुसार होगा अनुसार से ही पर श्रवण प्राप्त है क्यों नहीं होगा अनुसार से पर श्रवण कौन से करेगा यह पर में नहीं बोलो सोच कर बोलो डरते क्यों यह में नहीं आता है जिघान सत्य बनी है शनि च इनो गमी से शनि न तो बोधने इन कोई शन आदेश गम आदेश हो जाएगा न तो बोधने ज्ञापन हो तो नहीं होगा तो इन धातु से शन करेंगे किस सूत्र से शन होने के बाद इनको गम आदेश हो गया गम अग्र शन धातु सेठ अनिट है गम अनिट तो यह कैसे इट हुआ इनश्च क्या सूत्र गामे रेट हाँ गामे रेट परसम प्रदेश सूत्र क्या करता है गमे ईर्ष्या तो परसम दे अर्धा तो पर गामे सकार आदि ये हो गया अभ्यास में हो गया और जी गामी सती उसका क्या विग्रह होगा गंतु नहीं होगा हाँ ये तो मिश्रति जिज्ञा मिश्रति बोधने ज्ञान कराने के लिए हो तो प्रतिपूर्वक ईण धातु है, यहाँ गम आदेश नहीं होगा, न तो बोधन है, बोधन हो तो गम आदेश नहीं होगा, तो ई रहेगा धातु। धातु क्या है? ई। ई के आगे सन है, सन है, ये स को ईट नहीं होगा, अनिट धातु है। ई स द्वित होगा किसको? अजादे द्वितीय से सगुदित हुआ। ई स स यहाँ संयोग सन्य तो लगेगा, किसको इतने इत होगा? अभ्यास में स के अकार को ही होगा, हो गया। और उप प्रति है उपसर्ग, प्रति होने से सी के सकार को स और सन के सकार स ई, ई होने से किस होते सत होगा, आदेश प्रत्योशी प्रति शिष्यति, प्रति शिष्यति बन गया। यहाँ इसमें दिया है बालमान नहीं तत्व उदित अत्र बोधनार्थ तद इन नगमी इस सहजादित हो गया। प्रतिना सवर्ण दीर्घ सकार द्वेश सत्य हो गया, एक स्मरण आगे हो गया। तत्वबुद्ध ने दिया है तक्र कौंडिन्य न्याय से अनित्यवाद सन रूप से अभ्यास सिद्धम, सन रूप अभ्यास कित्त हो गया। ब्राह्मण व्य दधि दियता तक्रम कौंडिन्याय, कौंडिन्य को तक्र ब्राह्मण भी दधितता हम तक्रम कौंडिन्याय, अर्थात तो कौंडिन्य को तक्र दो, बाकी सबको ब्राह्मण को दही दो। ब्राह्मण भी दधि दियता तक्रम कौंडिन्याय, तो कौंडिन्य का न्याय लिया तो कौंडिन्य को छोड़ कर दधि देंगे, उसको तक्र देना है। तो यहाँ सन्नत से इत्तो होता है, सन्नी पर अकोई होगा तो सन पर तो अग्य होगा, तो सन को नहीं होगा, सन को छोड़ करके, सन को छोड़कर अग्य होना चाहिए, सन को नहीं होगा। सन्नियत सन पर तो होता है तो सन को नहीं होगा, सन को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ स को ही दित्व होकर के दोष आया, सन को इत्व कैसे हुआ? तो तक्र कौंडिन्य अन्याय अनित्य है। कभी कभी होता है दादी सबको दो, कौंडिन्य को तक्र भी दे दो, दादी भी दे दो, तक्र भी दे दो, दोनों दोनों मिल जाएगा। ये अनित्य होने से सन रूप के अभ्यास को इत्व हो गया। अनित्यत्व लिंगम तो नित्यम कौटिल्य गतु इत्यत्र नित्य ग्रहणमिति वक्ष्यते, आगे कहेंगे। नित्यम कौटिल्य गतु, कौटिल्य गतु में होता है यंग होता है, तो नित्यम कौटिल्य नित्य कहने का क्या जरूरत है? तो गम धातु से जो यंग होगा कुटिल अर्थ, कुटिलम गच्छति वजति, तो कौटिल्य अर्थ में तो हो जाएगा। नित्य क्यों कहा? तो कभी कभी कौटिल्य कौन से क्या होगा? सबसे तो धातु हो कर्म नहीं, धातु रेखा च फला दे क्रिया संभारे समय विहार, क्रिया समय विहार यंग होता है। तो नित्यम कौटिल्य गत हो तो कौटिल्य अर्थ होता है, वहाँ क्रिया समय विहार नहीं होगा, तो क्रिया समय तो कुटिल अर्थ हो जाएगा। तो नित्य क्यों कहा? तक्कर कौंडिन्य न्याय से धातु से तो क्रिया समय व्यवहार होना चाहिए, किंतु कौटिल्य गतु गत धातु गति अर्थ धातु हो तो कुटिल अर्थ होगा, तो वहाँ क्रिया समय व्यवहार प्राप्त ही नहीं। नित्य इसलिए कहा है गति अर्थ का धातु से कुटिल अर्थ में ही होगा, अन्य अर्थ में क्रिया समय व्यवहार नहीं होगा। किंतु जब सामान्य धातु से तो क्रिया समय व्यवहार यंग प्राप्त है, और कौटिल्य गतु कहें तो गति अर्थ से कौटिल्य अर्थ में प्राप्त है, ये तक्र कौंडिन्य न्याय से इसको कौटिल्य अर्थ होगा, क्रिया समय व्यवहार नहीं होना चाहिए। फिर भी नित्य क्यों ग्रहण किया? ये तक्र कौंडिन्य न्याय अनित्य होने से नित्य ग्रहण करने से गम्य गति अर्थ धातु से कौटिल्य अर्थ में ही अंग होगा, क्रिया समय व्यवहार नहीं होगा। ये कैसे? ये ज्ञापित हुआ कौन किससे? नित्य ग्रहण कर से। यदि तक्र कौंडिन्य न्याय नित्य होता तो कौटिल्य अर्थ में गम्य गति अर्थ धातु से हो जाएगा, क्रिया समय व्यवहार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि तक्र कौंडिन्य न्याय से सर्वेभ्य ब्राह्मणेभ्य दधि दियताम तक्रम कौंडिन्याय, सबको दही दो, किंतु कौंडिन्य को तक्र तो दही नहीं देना। ये अर्थ सिद्ध होगा तो सब धातु से क्रिया समय व्यवहार अंग होना है, किंतु गति अर्थ धातु से कुटिल अर्थ में होगा, तो तक्र कौंडिन्य न्याय से ही इसमें क्रिया समय व्यवहार प्राप्त ही नहीं। यदि क्रिया समय व्यवहार प्राप्त ही नहीं उसकी निवृत्ति करने के लिए नित्य ग्रहण करना व्यर्थ हुआ, वो व्यर्थ होकर ज्ञापन करके तत्कर कौंडिन्य अनित्य, इसलिए ज्ञापित होने से अनित्य होने से यहाँ सन के सकार स के अ को भी हो गया। संयत से सन निमित्त पर तो अज्ञ होता है, पर में सन चाहे तो सन के अकार नहीं होगा, किंतु यहाँ वो अनित्य होने से हो गया। प्रतिशिषति इन बदई का वार्ति का पहला आया था, इन बदई का एक स्मरण से भी इन के जैसे कि तो गम आदेश हो जाएगा, गम आदेश से अधिपूर्वक है इनकी एक स्मरण प्रयोग होता है। अधि जिगमिषति, जिगमिषति था इन धातु है एक का अति जिगमिषति। अच्छा कर्मणि तंग कर्मणि, कर्मणि प्रयोग करेंगे तो भाव कर्मण आत्मनेपद होता है, भाव कर्मण आत्मनेपद हो जाएगा तो आत्मनेपद तंग होने से वहाँ गमेरिट परस्मय पद से सूत्र से ईट नहीं होगा, परस्मय पद से इतुक्त नेट तो गम एक स्मरण धातु है, गम आदेश हो गया, सन है गम अग्र स ईट हो जाएगा। अज्जन गमा झलादु शनि, झलादु शनि थे अज्जन गमान शनि, झलादि शनि मिलेगा, ईट नहीं होने से झलादि मिलेगा, मिलने से दीर्घ हो जाएगा किस सूत्र से, हाँ दीर्घ कौन से गम को दीर्घ गांस बनेगा, संयंग से दित हो जाएगा, अभ्यास में ज कुश क्या है अभ्यास चर्चा संयंग संयत हो गया, जी गा जिगांस जिगांस अग्रे सार्वधातु यक हो गया, जिगांस्यते मकार को अनुसार हो गया, मकार को अनुसार हुआ क्या किस सूत्र से, नकार कर गया मकार को है? मकार को दोनों, हाँ अधिजिगांस्यते अजादेश से तुतेर गच्छतेर न दीर्घ, अजादेश जो कहा है अज्जन, अज्जन गमा समय में किसको दीर्घ होता है, अजादि गम धातु को, केवल गम धातु हो तो दीर्घ नहीं होगा, अज्जन गमा में गम धातु आया ना नहीं, अज्जन गमा समय गम धातु से सन करेंगे तो अज्जन गमा से दीर्घ होगा ना नहीं, हैं सूत्र में तो गम आया, जो गम आया किस गम करे ना अजाते, इसलिए केवल गम धातु गच्छते न दीर्घ नहीं हुआ, तो गम धातु से सन होगा किस सूत्र से, सन से संयंग से द्वित हो गया, कुश्चु संयत जिगम स, जिगम स होने के बाद आत्मनिपति क्या कर्मणि जिगंस्यते बन गया, जिगंस्यते तो कर्मणि किंतु संजिगंसते ये कर्तरी है, गम धातु संपूरक हो तो समोगम ऋचिभ्याम सूत्र है, समो नीचे है तत्वदिन नीचे द्वितीय पंक्ति, समोगम ऋचिभ्याम सम से पर गम ऋचि आत्मनिपद होता है, सम से गमन से संगच्छते बनता है, संगच्छते आत्मनिपद, और सन करेंगे तो भी पूर्ववत सन, तो पूर्वसन से सनंत से भी आत्मनिपद, तो सन जिगन सत्य बन गया, जी कहाँ से आ गया हैं, क्या बोलते हो कोई बोला सब स्पष्ट करेंगे, कुहोच संयत से हो जाएगा, हाँ द्वित होने के बाद गम के गकार को कुहोच होकर जी हो गया, अधि जिगान सत में दरिखो कैसे हुआ, अचन गान समय लगेगा, यहाँ की कौन सी धातु है, हाँ एक है हो गया, आगे रलो व्युपधा धलादेह संश्य, अच्छा इंगश रह गया, हाँ इंगश्च इंगो गमी स्यात सनि, इंग धातु को गम आदेश हो गया सन पर रहते, इंग धातु क्या अर्थ है अध्ययन, क्या पर विग्रह हुआ, ए तुम इच्छति इंग धातु सेट है अनिट है अध्ये तुम, हाँ अधिपूर्वक अध्ये तुम इच्छति इंग धातु से सन हुआ अधिप्रयोग सन होने के बाद इंगस्य सूत्र से इंग को क्या आदेश होगा गम हुआ गम होने के सन है द्वित्व हो जाएगा अभ्यास में जी अधिजिज्ञांसत में दीर्घ किसे हुआ अजहर्णवास में अधिजिज्ञांसते ये धातु क्या है इंग अध्ययन आत्मन अधिजिज्ञांसते ये कर्मणीय कर्तरी कर्तरी रलो विपदा धलादेह संश्च कितने पद है पांच है रल व्युपदात हलादे पंचमे दे संच संच बताओ संच में अनुसार कहाँ से आ गया सन के नकार है लगे नश्च पदान जल लग जाएगा हाँ सन क्या के च है नश्च बोलो लेकर देखा बताना नहीं लेकर देखा कैसे संच कैसे बनेगा सन अगर च है अनुसार कैसे हो जाएगा नश्चा पदांत अपदांत भी करता है नश्चा पदांत नहीं लगेगा तो मुँह अनुसार लग जाएगा इतने देर क्या करते हो लाओ जल्दी लाओ नहीं तो नहीं आता क्या लिख देगा तो नहीं आता है लिख देखा संक्षेप से क्या कोई एक सूत्रकार लिख दो उसके मूल की ज़्यादा जरूरत नहीं पूरा प्रक्रिया और उन से शुरू करके इतनी देर में यहाँ तक पहुँचा आधे घंटे के बाद इतने तक पहुँचा इसे क्या हो जाएगा देखो कभी क्या होगा अंतर हो जाएगा मालूम नहीं नच्चे प्रशांत रेखा है कि उसके आगे क्या होगा पता नहीं उसे अनुसार होगा फिर यहाँ करके ये पता नहीं है नश्चय प्रशांत लिखा है फिर अनुसार कर दिया है अनुनाशत पर अनुसार ये हमने नहीं हुआ नश्चय प्रशांत लगेगा क्या होगा सुचित्र दृष्टि बोलो किसको हाँ नकार का रूह होगा नकार का रूह होने पर क्या सूत्र लगेगा हैं बोलो जोर से बोलो अत्रनु अत्र में ह्रस्व या दीर्घ अत्र में अह अरे ह्रस्व दीर्घ में पूछता हूँ फिर स्तर की बोलते हो तो अत्रनु अत्रनु बोलते हो क्या बने बोलो अत्रानु ना से बोलो अत्रनु क्या है क्या सूत्र बोलो हाँ देखो अभी हुआ अभी तो अत्रनु अत्रनु कर चले अत्रानु नासिका चतुवा आओ दूसरा अनुसार अनुसार होने के बाद रू को र को हो जाएगा विसर्ग किस सूत्र से फिर विसर्जन से आगे क्या सूत्र लग गया तो सुना चु संश्च ये मालूम होना चाहिए देखो हाँ अभी व्युपधा व्युपधा में उच्च ईश्च वी बन गया उच्च ईश्च वी ये क्या है उच्च ईश्च वी इसको लेकर दिखाओ तो क्या समास हुआ क्या विग्रह है बहुत सरल में बहुत लोग फेल होंगे भाई कुछ सूत्र लगता है ना खाली ऐसे ही बन जाता है कहीं से मिला ना अपने मन से लिखा है मन से लिखा कहाँ तक पहुँचा क्या उच्च समास हो गया ना नहीं हो गया उच्च ईश्च हो गया एक कौन से अणु हो गया भी हो गया आगे ओ आएगा द्विवचन ओ आने पर क्या सूत्र लग गया प्रथम प्रश्न दीर्घ हो गया अभी बन गया उच्च ईश्च भी औ आएगा हरि का बनता है हरि वी का बनेगा वी प्रथम प्रश्न दीर्घ हो गया उच्च ईश्च वी ये कहाँ का रूप है वी प्रथमा द्विवचन ते उपधेयस्य ते उपधेयस्य स सक विपद तस्मात् विपदात् हलादेह रालो रल भी तदंत हो जाएगा क्या सूत्र है ये न विधि तदंत से रले तो रलंतात् परो क्त्वा सनु सेटो वा कितोस्तः क्त्वा सन की अनुवृत्ति है सन नीचे से सनकृति त्वा और सनो सेटो विकल्प से कीत हो जाएंगे त्वा हो और सनो सेट हो तो विकल्प से कीत हो जाएगा रलंत होना चाहिए, उपधा में ई अथवा उ हो, हलादि धातु हो। तो सन च सन भी च से गिर लेना क्त्वा क्त्वा सन दोनों सेट हो तो कित हो जाएगा। अच्छा यहाँ धातु क्या द्युति, हाँ द्युत दीप्त धातु, दीप्त दीप्तो द्वित दीप्त धातु से सन हुआ। सन होने के बाद द्वित साप्य हो संप्रसारणम, ये पहला आया द्वित साप्य संप्रसारण होता है। पहले सन कीत होगा, सन कीत किस सूत्र से होगा, द्युत धातु हलंत है रलंत है, रल में आएगा तकार, रल में कौन सी बंजर बना नहीं आता बताओ, य व आएगा रल में, हवा आएगा आएगा ना आएंगे क्या ये तो सम्मान से बहुत सभी होते हाँ रलंत है हलादि, उपधा में द्युति धातु है, उपधा क्या है वो है, तो सन कीत हो गया धातु सेठ अनिट है द्युत धातु सेठ, तांत में है नहीं कोई, है कोई अनिट नहीं से इट हुआ सेठ की सन कीत हो गया। कीत होने से संप्रसारण होता है किस सूत्र से, द्वितीय साप्य संप्रसारण, संप्रसारण से यक हो जाए ई संप्रसारण च धातु क्या बनेगा दित, दीति स क्या बना भी दीति स, दीति स द्वित्व हो जाए संयोग से अभ्यास में आ जाए क्या दी दी दी ती स अभ्यास को संप्रसारण होता है द्वितीय साप्य अभ्यास को होता है। तो पहले द्वित्व हो गया द्वितो इसे द्वितीय साप्य संप्रदान इति अभ्यास से संप्रसारण, हाँ अभ्यास कौन से, अभ्यास में द्यु हो गया धातु में द्यु रहा दी द्युति स, स आदेश प्रत्यय हो गया सत्व दी द्युति सते। जब यह किसमें पक्ष में हुआ कीत होने से, विकल्प से कीत होता है, जब कीत नहीं होगा तो अभ्यास में क्या रहेगा, अभ्यास में दी रहेगा द्यु है द्युति सा प्रश्न। अच्छा उसमें कीत से मतलब नहीं, संप्रसारण करने के लिए कीत जरूरत नहीं ना, कीत पे देखो द्युति साप्य संप्रसारण कहाँ आया, द्युति साप्य संप्रसारण अभ्यास कीत पर कहता है लघु पद गुण अनय अभ्यास नहीं ये तो नहीं, तो हो गया दोनों में संप्रसारण हो गया दी, किंतु इतने कीत जिस पक्ष में हुआ उसमें के पुगंत गुण नहीं होगा, कीत नहीं होने से पुगंत गुण हो गया दी द्युति सत्य बन गया। अभी कीत किस पक्ष में है दोनों रूप में, पहला रूप में कीत है, दूसरा रूप में गीत है, कीत नहीं तो क्या फायदा है, लाभ क्या हुआ, संप्रसारण संप्रसारण किसे में हुआ बोलो, दोनों रूप में से हैं, दोनों में संप्रसारण हुआ, किसको संप्रसारण हुआ अभ्यास हो, किस सूत्र से दोनों में संप्रसारण, कीत किस पक्ष में हुआ पहला है दूसरा में, और गुण किस पक्ष में हुआ, ये द्युत धातु रुच धातु, इस प्रकार रुच धातु रलंत विपद हलादि है, कीत होगा विकल्प से, कीत पक्ष में पुगंत गुण नहीं होगा, रुरुचि सते पुगंत गुण हुआ, और जिस पक्ष में कीत नहीं होगा उसमें पुगंत गुण हो गया रुरुचि सते। दोनों रूप में आदेश प्रत्यय हो किस रूप में लगेगा, आगे लिख धातु, लिख धातु में इस प्रकार रल विपदा लिश लिलिखी सती और लिलेखी सती, ये कीत किस पर कौन सा रूप में कीत है, हैं क्या बोलते हैं कौन सा, हाँ इतने बोला अधिक नहीं, प्रथम पहला प्रथम कीत है, द्वितीय हैं नहीं क्या नहीं, हाँ क्यों नहीं हुआ, विकल्प से करता है राला किम दिदे विशति, दिव धातु हलंत है ना नहीं हलादि, हलादि है हलादि है, उपधा में ई उपधा है, उपधा में है ना नहीं, तो क्यों नहीं हुआ रलंत नहीं, धातु के अंत में क्या बने है वह रल में नहीं आएगा, हाँ इसलिए वहाँ कीत नहीं हुआ, कीतन से पुगंत गुण हो गया दे दे विशति। अब कित हो जाएगा तो क्या बनेगा? कित होगा क्या? क्यों नहीं होगा? रलंत नहीं। अन्य में दो दुर्पना दिद्युति सते दिद्योति सते, यहाँ दिदे विशति एक बनेगा, दूसरा रूप क्या बनेगा? नहीं बने। हाँ कित विकल्प से दो भा विपदा किम विवर्ति सते, उपदा में क्या है? रलंत है, हलादि है, सब है, हलादि है, रलंत है, किंतु उपदा में ई उ नहीं, इसे कित नहीं हुआ, कित से गुण हो गया। और वी में ई कहाँ से आएगा? संयत वृत्त को द्वित्व से उरत हलाय से सो जाए, अ को संयत विवर्ति सते गुण हुआ। हाँ हलादे किम ऐसी शिशति, इस इच्छा में धातु, इस इच्छा में इस धातु है, रलंत है, और उपधा में ये है, सन से हुआ गा, सन हुआ किस सूत्र से? सन से दित्त हो गया। अब यहाँ कित नहीं हुआ, कित क्यों नहीं हुआ? हलादि ने से कितने उनसे इसी है, द्वित्व हो गया, पुगंध गुण हो गया, एसी एसी होने के बाद सी को द्वित्व हुआ, एसी सी आगे सन है, एसी सी सती। यह नित्यमपि द्वित्व गुणेन बाध्यते, द्वित्व किस सूत्र से होता है? संयोग, और संयोग को गुण करेंगे तो द्वित्व होगा, नहीं तो भी पहले भी द्वित्व होगा, नित्य हो गया, नित्य होने पर भी गुणेन बाध्यते। क्यों? उपधा कार्य में द्वित्वाद प्रबलम, उपधा कार्य द्वित्व की अपेक्षा प्रबल, उपधा कार्य द्वितीय की अपेक्षा प्रबल क्यों? ओणेरिदितकरण से सामान्य अपेक्षा ज्ञापकत्वात्, ओणि अपनयन धातुए, क्या धातुए? ओणि अपनयन धातुए, ओणि में ऋकार इति क्या है? ऋकार इति हमसे क्या लगेगा? नागलोपि सासुरिदिताम, मालूम है नौ चंग उपधा हृष्ट प्राप्त है, च नीच करके चंग करने पर क्या प्राप्त है? नौ चंगे उपधा हृष्ट, और नागलोपि उसका निषेध कर दिया, निषेध हृष्ट नहीं हुआ, हृष्ट नहीं होने से ओ को द्वित्व हुआ, हृष्ट हो जाता तो पहले हृष्ट हो जाता, रूप में फर्क होता है, रूप में दिया, देखो नीचे दियो टीका में, ओने रिदित करण से ज्ञापक कैसे, ओनी धातु से नियंत से लुंगी हो गया, चंगी ह्रस्व प्राप्त हुआ, उसको निषेध कर नागलो विशास रिदित हम निषेध उनसे, ओणी अ तो उनसे नी को दित हुआ, उनसे माँ भवान ओणी नत रूप बना, ओणी नत नहीं तो ह्रस्व हो जाए तो क्या बनता? ऊणी नत हो जाता था, इसलिए रिकार के इतरगा रिकार इति किया, किंतु यदि पहले द्वित्व होता उपधा कार्य नहीं होता तो रिकार करना व्यर्थ होता है, रिकार रीति करना व्यर्थ है, क्योंकि नागलोपी से निषेध करने के लिए रिदित किया, यदि पहले द्वित्व नित्य होने का ना पहले ही द्वित्व हो जाएगा तो रिदित का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, इसलिए वो रिदित कर से ज्ञापित तो हुआ उपधा कार्य प्रबल है, प्रबल होने से पहले द्वित्व नहीं हो करके पहले गुण हो जाएगा, तो हो गया ये जो सामान्य अपेक्षा तो ऐसा उप जो ज्ञापक हुआ सामान्य, क्योंकि उपधा रस के लिए तो कह दिया किंतु गुण के लिए तो नहीं, उन्हीं में विकार जो इति क्या नागलोपी शास्त्री दिता उपधा रस के लिए ज्ञापक होगा, अन्य के लिए क्यों होगा? इसे कहते हुए सामान्य अपेक्षा ज्ञापक है, ह्रस्व करने के लिए हो अथवा गुण करने के लिए हो उपधा कार्य प्रबल है इतने ज्ञापित हुआ, इसलिए पहले यहाँ गुण हो गया, किसमें? इस इच्छा में दात्य स्थान करने पर पहले गुण हो गया हो।